د الله د رسول اطاعت کول د ایمان حصہ ده. چې کوم انسان د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اطاعت ضروری نه ګڼي دا سړی مسلمان نشي کېدی. دا د ایمان نه خارج دی. الله جل جلاله قرآن پاک کې احکامات ذکر کړی دي. خدا احکامات په کوم طریقه ادا کړه و څنګه ادا کړي دا غي طریقه مونته خو نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم خدلله. په قرآن کې د مون ذکر دی. همز به څنګه ادا کړي په کوم طریقه به ادا کړي دا مونته نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم خدلله. په قرآن مجید کې د زکات ذکر دی. زکات به څنګه ادا کې په څومره مال کې به زکات دي کله به زکات ادا کې څومره وخت بعد به ادا کې دا طریقه مونته نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم ودنی ده. نو که څوک دا وی چې زه په قران باندې عمل کوم او د رسول خبره انیاذ بالله نه منم نو دا سړی د ایمان نه خارج دی. زکه دې په دین باندې عمل کولې نشي. د قران د ډیرو آیاتونو نه انکار کو. په قرآن مجید کې ډیر آیاتونه داسې دي چې باغ کې الله جل جلاله د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د اطاعت د فرمانبرداري حکم کړی دی چې تاسو د الله خبره هم ومنئ، د الله جل جلاله هم اطاعت وکئ، او د الله د رسول صلی الله علیه و آله و سلم اطاعت هم وکئ.